pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie minister Błaszczak zostaje. Sejm odrzucił wniosek Platformy o jego odwołanie. Mobilizacja policji przed wizytą prezydenta Trumpa i wypadek na jeziorze koło Węgorzewa. Dwie osoby trafiły do szpitala. Minister Mariusz Błaszczak pozostaje szefem MSWiA. Przed chwilą Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o jego odwołanie. A kilka minut temu zakończyła się 3-godzinna debata. Minister Błaszczak nie powinien być ani dnia dłużej szefem MSWiA, przekonywali posłowie PO. Przywoływali przede wszystkim sprawę zmarłego na wrocławskim komisariacie policji Igora Stachowiaka. Opozycja chce pozbyć się najlepszego szefa MSWiA od lat, mówiła premier Beata Szydło. Ale po kolei. To wszystko, co działo się z Igorem Stachowiakiem, to było torturowanie młodego człowieka, to było jego zamordowanie i pan, panie ministrze Błaszczak, ponosi za to pełną odpowiedzialność. Wy dążyliście, żeby to ukryć, a prawda ujrzała światło dzienne dzięki wolnym mediom. Pod kierownictwem ministra Błaszczaka policja nie strzela dziś do demonstrantów gumowymi kulami, mimo szeregu prowokacji ze strony środowisk opozycyjnych. A tak było za rządów PO-PSL. Byłem pełen szacunku do pana w chwili, kiedy pan osobiście zajął się rozwaloną niestety biurem operacji antyterrorystycznych, które było w stanie fatalnym. O jedno mam do pana pretensję i od tego, o jedno przede wszystkim, i od tego uzależniamy swoje głosowanie. Jeżeli pan nie odwoła pana Zielińskiego, to z całą pewnością będziemy głosowali za, gdy damy wotum nieufności. Instrumentalnie i politycznie wykorzystujecie śmierć Igora Stachowiaka, chcąc w ten sposób pozbyć się najlepszego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat. Minister Błaszczak wyciągnął konsekwencje względem osób odpowiedzialnych za to nieszczęśliwe wydarzenie. Ta sprawa jest wyjaśniana. Mówili kolejno Krzysztof Brejza z PO, Ireneusz Zyska z koła Wolni i Solidarni, Paweł Kukiz z Kukiz 15 i premier Beata Szydło. Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, przywódcami państw Trójmorza oraz wystąpienie do Polaków to program wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Amerykański prezydent ma przylecieć dziś o 22:15. Jego wizyta zakończy się jutro około 14:00. Wśród tematów rozmów przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i polsko-amerykańskiej współpracy. Wizytę Donalda Trumpa i towarzyszące jej wydarzenia będzie zabezpieczało kilka tysięcy policjantów. Najbliższe otoczenie prezydentów mają ochraniać funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Mariusz Pieśniewski. To nie pierwsze podobne wydarzenie w Warszawie. Polscy funkcjonariusze mają doświadczenie chociażby z ochrony zeszłorocznego szczytu NATO. Informacji o dodatkowym zagrożeniu nie ma, ale służby nie bagatelizują sytuacji. Możemy mówić śmiało o kilku tysiącach policjantów. Będzie przygotowanych do tego, żeby brać udział w działaniach. Mówi rzecznik stołecznej policji podkomisarz Sylwester Marczak. Najbliższe otoczenie prezydentów będzie zabezpieczone przez Biuro Ochrony Rządu, wspierane przez funkcjonariuszy ochraniających głowy państw. Ale szczególnie dużo pracy mogą mieć w policji. Policjanci drogówki, zamykający czasowo ulicę na czas przejazdów kolumn pojazdów VIP-ów. W każdej sytuacji policjanci, chociażby Stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego, będą dbali o bezpieczeństwo wszystkich gości znajdujących się na terenie Warszawy. Policja apeluje o spokój, wcześniejsze przeanalizowanie mapy utrudnień drogowych i bezwzględne wykonywanie poleceń funkcjonariuszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dodajmy, że policja uruchomiła specjalną infolinię z ostrzeżeniami o utrudnieniach 22 60 380 38. Przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold dziś m.in. Zbigniew Młotkowski, były członek zarządu przewoźnika Jet Air, który w 2011 roku został przejęty przez firmę Marcina P. Poseł Witold Zębaczyński z Nowoczesnej pytał Młotkowskiego, czy zdawał sobie sprawę, że pieniądze z Amber Gold pochodzą z piramidy finansowej. Proszę powiedzieć, od kiedy miał pan świadomość, że pieniądze z Amber Gold są brudne? Nie miałem takiej świadomości. Spółka Amber Gold stała się właścicielem większościowym spółki Jet Air. Natomiast wiedza, jakoby pieniądze miały być brudne, jak to pan poseł nazwał, to jest w moim jakby mniemaniu cały czas proces wyjaśniany i chciałbym, żeby ten proces był wyjaśniony. Faktycznie działalność ta miała dużo do zarzucenia, no i dzisiaj bym takiego błędu nie popełnił. A co było tym błędem, o którym pan mówi? Chociażby zgodzenie się czy przyjęcie stanowiska członka zarządu na okres pół roku. Komisja ma jeszcze dziś przesłuchać innego członka zarządu Jet Air, Michała Swobodę. Trwa wyjaśnienie okoliczności wypadku na jeziorze Święcajty koło Węgorzewa, po którym dwie osoby trafiły do szpitala. Grupa 14 i 15-latków była na obozie, który przygotowywał młodych ludzi do zdobycia patentu żeglarza jachtowego. Jedną z łodzi treningowych płynęli instruktor i czteroosobowa załoga. Z nieznanych na razie przyczyn łódź się przewróciła i wszyscy znaleźli się w wodzie, informuje Grażyna Mogiera z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. Cztery osoby zostały wyciągnięte przez ratowników MOPR, natomiast piąta znajdowała się pod łodzią. Piętnastolatka została wyciągnięta przez strażackich nurków. Do chwili przyjazdu karetki pogotowia strażacy prowadzili akcję reanimacyjną. Piętnastolatka z przywróconymi funkcjami życiowymi została przetransportowana śmigłowcem ratniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Suwałkach. Druga z uczestniczek trafiła na obserwację do szpitala w Giżycku. Pozostałą osobą nic się nie stało. Instruktor był trzeźwy. Załoga miała na sobie kamizelki ratunkowe. Policja i prokurator wyjaśniają, jak doszło do tego zdarzenia i kto jest za nie odpowiedzialny. To był Serwis Trójki. Nadal zachmurzenie umiarkowane i duże przelotny deszcz, a na południu także możliwe burze. W Gdańsku i Szczecinie jest 18 stopni, w Poznaniu, Suwałkach i Warszawie 19, we Wrocławiu 22, w Katowicach i Przemyślu 23, a w Krakowie i w Rzeszowie najcieplej, bo 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie, w szczebrze, szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lodóweczkę, praleczkę i zmywareczkę pani przywiozłem. Gdzie możemy to wszystko postawić? Ważne, żeby się pod dachem zmieściło. Jest promocja. To cały sprzęt wymienię, a co? W sklepach Euro. Ceny ciach. AGD pod dach. Najnowszy katalog sprzętu AGD, a w nim pralki, lodówki i zmywarki. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminuje u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Kto tu dzisiaj zagra dla państwa? My już to wiemy. Państwo dowiedzą się za mniej więcej 2 minuty. Na razie spróbują odgadnąć. Bartosz i Wojciech Waglewscy. Patrząc... Przyjdzie się dokładnie, że patrzyłeś tylko jeden zespół. Patrząc po tych wszystkich zespołach, to wydaje mi się, że takich ludzi w ogóle nie ma, nie istnieją, bo nie wiem, jak można słuchać Jay-Z, a później na przykład Sugar Cubes, albo Frank Zappa i Massive Attack. Nie, jakoś wydaje mi się, że to jest jakaś taka nie do ogarnięcia, więc tak będzie trudno. No, ja też słucham i Bajmu, lubię sobie posłuchać i Kombi. Mnie to by najbardziej pasowało do Canterite'a, bo widzę, że jest, chociaż nie, no Canterite to by była Maryla Rodowicz, nie ma. No ale rzeczywiście, Suksy and the Banshees, Massive Attack, czy jest tak, że niby coś takiego, co nie za często w radiu, na przykład Frank Zappa, czyli Public Enemy, taki guścik niezależny, a tu właśnie oczywiście Alicia Keys. Ciekawe, mi się wydaje, że to jest taki, jakby to powiedzieć, taki, no duży rozrzut jest. Myślę, że tak. ten na przykład Hendrix i Zeppelin to murowany Michał Jakubik, bo to jemu nóżka zawsze drga jak 2-4 i gitarka tam, tak mi się wydaje przynajmniej. Mi się wydaje, że mężczyzna, bo ja osobiście nie znam ani jednej kobiety, która słuchałaby Franka Zappy. No właśnie, to mi cały czas trudno, bo z jednej strony mężczyzna... Siuxi and the Banshees tutaj, to wskazuje mi na jakieś 40-parolatka. Że lubi też jakąś taką zaangażowaną troszkę muzykę, bo jest jednak polityczny Public Enemy. Wydaje mi się, że to ktoś może być w podobnym wieku do mnie, bo dużo zespołów, które w latach 90. wypłynęły na fali hip-hopu i trip-hopu troszkę widzę. W ogóle niespecjalnie przypada za polską muzyką, zauważyłem. To on musi być z jakiejś redakcji zagraniczno-ekonomicznej, moim zdaniem. Jakiś podróżujący po świecie. Jakby podróżował po świecie, to by tęsknił za to, to by chciał perfektu posłuchać. Nie wiem, jestem w trąbie. No. Redakcja ekonomiczna, jakaś serwisant, coś takiego, ktoś tak z takiej. Ja bym stawiał na publicystykę w moim wieku gdzieś, w okolicach 40, no niestety. Ja tak mówiłem właśnie, mniej więcej 40. Lat mniej więcej 40, ile masz lat? 40 się zgadza. Trochę więcej niż 40 już. Pod ten drugi, pod tą kolejną dziesiątkę. Romuald Wójcik, jeśli państwo głosu nie rozpoznali, jest dzisiaj naszym bohaterem i dziś on tu będzie grał. Witam serdecznie słuchacze, witam cię Tomku. Faktycznie chciałbym na wstępie powiedzieć, bo tam jeden z tych panów, którzy próbowali odgadywać, pan Wagleskich, powiedział, że taka osoba na pewno nie istnieje. Chciałbym powiedzieć, że pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Naprawdę istnieje, jestem. Tak. Rzeczywiście rozrzut, może faktycznie rozrzut. Ja nie wiem dlaczego akurat ten Jay-Z tam się tak nie spodobał. Znaczy Jay-Z może mniej, ja bardziej Alicia Keys. Rzeczywiście bardzo mi się podoba w tym utworze, który jest hymnem Nowego Jorku, tak ostatnio w latach właśnie tych 2000-tych uznali, że to jest hymn Nowego Jorku, ten Empire State of Mind, no ale to może trochę później, a na początek coś innego chyba, nie? Tomku? Ale powiedz mi, czy ty w ogóle kiedykolwiek w radiu muzyką się zajmowałeś, czy nie? Nie, miałeś taki epizod? Nie, muzyką nie. Trochę programów prowadziłem, ale raczej właśnie w takiej formie, może nie publicystyki zagraniczno-ekonomicznej. Akurat tego nie. Trochę przy poranku pracowałem kiedyś. Natomiast muzyką nie. Po prostu jako konsument muzyki, słuchacz. Także w trójce oczywiście. To piosenka numer jeden? The Pox. I wszyscy akurat tej irlandzkiej formacji z początku lat 90. i końca 80. grają zazwyczaj w okolicach Świąt Bożego Narodzenia słynny utwór Fairy Tale of New York. To jest taka, jakby już można powiedzieć, kolęda. No w Irlandii na pewno już ma ten status kolędy. Natomiast mój ulubiony utwór to jest Rainy Night in Soho z 91 roku. I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. All your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. in the morning. The ginger lady by my bed, covered in a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first times. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot I hold before me. You're the measure of my dreams, the measure of my dreams. To była grupa The Pogues. Ja powiem ci, że kiedy Wojtek Wagleski powiedział, że słucha Bajmu i Kombi, troszkę pewnie żartował sobie, ale pomyślałem sobie, że w twoim zestawieniu jak na człowieka po 40 brakuje takich klasycznych polskich zespołów jak Proletariat, Armia, Kombi, może mniej, ale na przykład zespół Deserter. Tak, Deserter jak najbardziej, no bo to takie punkowe formacje, jak najbardziej się tutaj absolutnie zgadzam. Ale nie ma żadnego polskiego nagrania w tej zestawie. to prawda, to mi właśnie małżonka zarzuciła, że nie promuje polskiej muzyki i powinienem. No, jeśli już faktycznie tu polska muzyka wywołana do tablicy, no to ja bym zaproponował coś może Republiki, ale nie mamy nic przygotowanego, bo akurat byłem, no wtedy jeszcze można powiedzieć, że tak, o fanach Republiki mówiłeś, że są popersami. No to się zdezaktualizowało ze względu na warunki fizyczne. Już grzywki nie posiadam. Grzywka odeszła w zapomnienie. Ale popersem gdzieś tam być może i pozostałem. Na pewno fanem Republiki, jeśli już mówimy o polskiej muzyce. Pomyślałem sobie, że kolejne nagranie to jest też troszkę podpowiedź twojej żony. Tak, też faktycznie. Małżonka w branży muzycznej faktycznie i akurat lubi tę wokalistkę. Ja też pomyślałem, że w następna w kolejności, ponieważ muzyka The Pogues, jeden z moich naprawdę ukochanych zespołów, pochodzi ze Szmaragdowej Wyspy, czyli Emerald Island, a w związku z tym, że akurat Caro Emerald, to nam się jakoś to wiąże tematycznie. No może barwy trochę inne, bo już takie bardziej pomarańczowe. Natomiast Shane McGowan śpiewał o Ginger Lady by My Bed w tej piosence. Faktycznie to już takie bardziej pomarańczowe, ponieważ Caro Emerald, jak wiem, jest holenderską wokalistką jazzową. No chyba najbardziej znany jej utwór, czyli Night Like This. No, rzeczywiście ulubiony mój też. Cards you Caro Emerald, tak, dziś gra dla Państwa Romuald Wójcik. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to czekamy na maile i telefony. 22 i 7 trójek lub jatugram@polskieradio.pl. Czy mogę zadać Ci prywatne pytanie? Bardzo proszę, bardzo proszę. Czy radio to było Twoje pierwsze miejsce pracy? Gazeta. Dziennikarz, owszem, ale zaczynałem od prasy. Do radia trafiłem trochę przez przypadek. I o czym pisałeś w prasie? No, o wszystkim. W dziale miejskim. Tak. A, dział miejski. Najlepszy dział do rozpoczynania kariery. Tak, jest. Oczywiście pamiętam pan redaktor Ofierski, już na emeryturze. To był Poznań, tak? Poznań, tak. W Poznaniu. W Gazecie Poznańskiej. Kiedy przyszedłem, zapytałem panie redaktorze, o czym tu pisać? On powiedział tak. Pierwsza nauka od dziennikarza doświadczonego. Mówi, gdybym wiedział, o czym napisać, sam bym napisał. Chodzi o wierszówkę. Tak jest. Ale pamiętasz swój pierwszy temat? Zaraz. Tak, taki interwencyjny. No proszę. Wstyd się przyznać. Izba wytrzeźwień. Ale spodobał się rzeczywiście, bo tam spędziłem... Ale nie byłeś bohaterem tego artykułu. Nie. No nie był to wcieleniowy, a czy uczestniczący artykuł. Faktycznie można nawiązać do Caro Emerald, Night Like This. Faktycznie ta noc była bardzo ciekawa, bo wiele rzeczy się wydarzyło. I artykuł też, jak później się okazało, zebrałem pochwały za pierwszy artykuł, podobał się. Także tutaj pierwszy sukces na koncie, potem już nie były takie częste. To teraz będzie piosenka, którą już troszkę wspominaliśmy. Tak, faktycznie. No skoro już tak jesteśmy, zostałem wywołany do tablicy z powodu tego JZ, rzeczywiście muszę nadmienić, że no bardziej bym się tutaj koncentrował na Alicia Keys, ponieważ bardziej mi się jej udział w tej piosence podoba. Piosenka jest bardzo energetyczna. Alicia Keys śpiewa bardziej. Tak, zdecydowanie. Nie jest to melorecytacja w wykonaniu JZ. Hymn Nowego Jorku. Skoro zapytałeś mnie o małżonkę, Tomku, to faktycznie małżonka mnie ochrzaniła, jeśli mogę tak powiedzieć, za to, że nie wybrałem innej piosenki Alicia Keys z najnowszej płyty. I być może faktycznie lepiej by się... To jest twój wybór. No to no właśnie, też tak pomyślałem. Empire State of Mind. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding, girls need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient. Jay-Z, Alicia Keys, 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Napisał pan Bartosz. Prosiłbym, zapytał ciebie, czy po 13 będziesz czytał serwis. Po 13 nie, ale zapraszam na 15. Na 15, dobrze. No bo o 15 już będę czytał serwis. A teraz będzie znowu zupełna zmiana nastroju. Będzie zespół z innej bajki. Z innej bajki, amerykańska ballada rockowa, tak to napisano w tytule, Waiting for the End, czyli Linkin Park. Naprawdę jeden z moich najbardziej ulubionych kawałków. Październik 2010 z płyty A Thousand Suns. Utwór może, to znaczy inaczej, sam tekst nie jest zbyt optymistyczny. Wokalista tam się zmaga ze sobą. Być może dlatego też mi się tak podoba, że nie wszystko musi być takie już stay pozytywnie. Amerykanie jakby słyną z tego, że są zawsze właśnie tacy bardzo pozytywni, energetyczni, a tutaj jednak trochę tam życie doskwiera i artysta stara się dać temu wyraz w taki bardzo fajny, też energiczny sposób. Not what I had planned. It's out of my control. Oh, Właśnie słuchając piosenki o New York, New York, przypomniała mi się taka przeróbka tego utworu przez takiego młodego rapa z Sopotu, który na ścieżce dźwiękowej właśnie oryginału bardzo ładnie w krótkich migawkach przedstawia Sopot. Proponuję to przejrzeć i zobaczyć, naprawdę jako ciekawostkę, bardzo ładnie zrobione. To ja nie widziałem tego. No, w Poznaniu się mówi Sopot, Sopot. Także New York, New York może być Sopot, Sopot. Ciekawa propozycja. To ja sobie rzeczywiście zajrzę chętnie. Było Linkin Park. Powiedz mi, czy byłeś fanem w ogóle tego nurtu tak zwanego New Rockowego, który był słynny parę lat temu, pod koniec lat 90., a w tej chwili właściwie te kapele w polskim radiu prawie nie istnieją. Tak, tak. Może tak, w polskich tak. radiach ogólnie, nawet nie tylko mówię o naszej stacji. Tak, tak, jak najbardziej, bo to było takie trochę nowe brzmienie, trochę zmiękczone. Jak słyszeliśmy The Waiting for the End, mało optymistyczny tytuł, ale ta gitariada była dosyć zdecydowana, ale tak ten rok był trochę zmiękczony. On był taki... No i troszkę rapowania modnego. I trochę też rapowania do tego wszystkiego, także ta formuła Linkin Park, też Limp Bizkit podobna... Mm-hmm. Podobna P.O.D. jeszcze trochę tego tak, było. Tak, trochę tego było. Linkin Park jakby z tego najbardziej mi odpowiadał i muszę przyznać, że taki eklektyzm, czyli połączenie hip-hopu, rapu z rockiem, z trochę z takimi elementami symfonicznego też brzmienia, no jak najbardziej, zdecydowanie. No ale teraz klasyka, nie? To właśnie tak? zauważyłem, że wybrałeś jako kolejne, no i troszkę jestem zdziwiony. To już nie jest muzyka twojej młodości. To zdecydowanie, no bym powiedział podmłodne, znaczy to jest rzeczywiście podejście pod, ponieważ jestem rocznik 69, Bob Dylan napisał ten utwór w 67 roku, czyli klasyka All Along the Watchtower. Akurat nie w wersji Boba Dylana, która jest najbardziej klasyczny, ale takim powiedział też jeszcze klasyczny Jimi Hendrix wykonywał, bo jeszcze, jak wiemy, było wiele coverów All Along the Watchtower. Ja polecam też bardzo fajny, tylko on był za długi, dlatego nie proponowałem Dave Matthews Band. Tam trwa chyba 10 minut takie nagranie koncertowe. Świetne, świetne wykonanie też. Albo też bardzo ciekawy motyw z serialu Battlestar Galactica, jednego też z moich ulubionych, Barra McCreary. Też bardzo ciekawe. Natomiast, no, może rzeczywiście Bob Dylan, jak wiemy, noblista, a gdyby była też Nagroda Nobla w dziedzinie gitary, no to pewnie Jimi Hendrix tutaj. A to już pośmiertnie. To już tak. Ale gdyby wtedy była, no już tak. to zdecydowanie noblista w dziedzinie gitary, czyli Jimi Hendrix All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. No reason to get it. Nie wiem, czy audycja jest na żywo, czy nie, ale nawiązując do tego tekstu, do tej piosenki Boba Dylana All Along the Watchtower, to jest świetne wykonanie, oczywiście na płycie Rattenham U2 tego kawałku. Tak, tylko tak gwoli przypomnienia, że jest takie naprawdę dobre wykonanie. Zdecydowanie jesteśmy na żywo, to był Jimi Hendrix przed momentem, a jeśli Państwo mają też pytania dalsze albo komentarze, czekamy 22 i 7 trójek, lub ja tu gram pisane razem @polskiradio.pl. Teraz będzie kolejny zespół. Tak, wracasz troszkę jak prawie do boksów. Tak, tak, to są te podobne klimaty. Ja byłem zdziwiony, ponieważ ja zawsze myślałem, to też Waterboys, to też mój ukochany zespół. Przypomnijmy, że dokładnie rok temu byli u nas, dokładnie. No, ostatnio była powtórka nawet, nie czekaliśmy rok. Dokładnie. Niestety właśnie tego utworu, który najbardziej lubię z ich twórczości, czyli Chestnut Made with Hands, akurat nie zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w związku z czym musimy chyba, nie pozostaje nic innego jak nadrobić braki. Utwór z 84 roku z płyty Pagan Place, pogańskie miejsce. Chciałem jeszcze powiedzieć, że skoro ten pan puszczający muzykę swoją jest rocznik 69, ja jestem 67, to jest jeszcze Brygady Kryzys All Along the Watchtower, ale to tylko tak na marginesie. No to będziemy musieli na marginesie sprawdzić. Rzeczywiście to może być bardzo ciekawa wersja. Co i wrócił wątek polskiej muzyki. Wykonywanej przez Polaków. Oczywiście. Słuchacze mnie ukamieniują, że nie ma polskiej muzyki. Romuald Wójcik. Ale drobne drobieją braki, tak. Mhm. Romuald Wójcik, to zagadałeś mnie. Zagadałem, przepraszam. Proszę bardzo, ty jesteś dzisiaj gościem najważniejszym. Także... No straszna gaduła jestem, Tomek, ale a dzisiaj akurat muszę ci powiedzieć, że raczej spokojnie się nawet zachowuję jak na siebie. Także, ale proszę się uprzejmie, zdyscyplinowany. Możesz rozwinąć wątek bardzo szeroko, jeśli masz na to ochotę. Ja na przykład mam pytanie do ciebie, czy ty ciągle w domu słuchasz muzyki z płyt, czy to już komputer zastąpił wszystko? No u mnie tych płyt trochę jest faktycznie, ale raczej się kurzą. Rzeczywiście już pliki są w obróbce, bo one są po prostu wygodne. Co prawda no właśnie mieliśmy problem z tak zwanym formatem FLAC, bo nie wiadomo było, czy nasz tutaj system jest w stanie zaakceptować akceptować to. Już takie porównywalne jakościowo. Natomiast MP3-ki nie zawsze ta jakość MP3-ek jest taka, jakbyśmy sobie wymarzyli. Nie jestem aż takim audiofilem, żeby kupować płyt tych winylowych i słuchać na gramofonach, ale tu też koleżanka, małżonka ciągle postuluje, żebyśmy zakupili ten sprzęt, więc może rzeczywiście kiedyś. No, ale są takie czasy, że płyty winylowe są znacznie droższe od płyt normalnych. No właśnie. A było jeszcze lat temu naście. Dokładnie odwrotnie. Ale ja powiem ci, że ja bardzo lubię ciągle wziąć okładkę w rękę, płyty, tak, poglądać tytuły, tak. Przeglądać teksty. No tak, no bo to jest zdjęcia. Na, to tym, zupełnie inna, na tym to polega, inna jakość. Tak, a teraz szczególnie przy winylach, gdzie masz faktycznie ten format duży. Mm-hmm. Najgorsze jest to, jak się kupowało płyty, tak zwane reedycje starych płyt. Mm-hmm. I to były wierne kopie tego, co było na dużej płycie, na małej książeczce. I tam nie było nic widać, jak się nie miało lupy, bo okulary często już też nie pomagały. No właśnie. No ja pamiętam jeszcze, jaka była walka w tych latach 80. jakiekolwiek płyty winylowe, jeszcze wtedy tylko, no to stało się w kolejkach tam pod tą presem słynnym, nie, czy pod Empikiem, tam były bardzo... gdzie w Warszawie był też sklep Tompresu specjalny. W Poznaniu nie było to. Nie, był też Tompres, bo jak z Poznania to też... Na ulicy wówczas jeszcze Rutkowskiego. Był taki sklep Tompresu, a jak się chciało kupić płyty tompresowskie i bez kolejki, to jeszcze był na Wawrzyszewie sklep, to obok studia nagraniowego Tompresu, tam można było kupić. W Poznaniu pod Bałtykiem był taki sklep właśnie, to albo Empik, albo Tompres, nie pamiętam dokładnie, ale tam wiecznie kolejki i kupiłem, pamiętam wtedy, byłem strasznie zadowolony, Jethro Tull Stormwatch, taką... Ja też miałem tę płytę. Tak. Też miałeś, zapłatraliśmy się w takich samych sklepach, po prostu. Znaczy, nie mieliśmy tego wyjścia, bo tych płyt wychodziło 5 na krzyż. Dokładnie. I Queenów też poznałem, taka składanka była Queenów. Może miałeś to samo. Zdaje się, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Mieliśmy to samo, ale no teraz właśnie. Będzie coś, co raczej się nie ukazało w tamtych czasach. Nie, było bardzo, bardzo zdolny i bardzo pracowity człowiek, Frank Vincent Zappa, wywołany już przez panów Wawrzyńskich do tablicy. Amerykański, bo był i muzykiem, i jazzowym, i rockowym, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, ale też aktorem, reżyserem, producentem i scenarzystą filmowym. Chyba kilkadziesiąt płyt nagrał w latach 70., niestety już nieżyjący. Z 79 roku, z albumu Shake Yerbuti, Bobby Brown. Taki ciekawy utwór. Zappa zawsze był bardzo ironiczny, jeśli chodzi o ten amerykański styl życia. I właśnie Bobby Brown jest taką powieścią o studencie, który zapowiada się bardzo dobrze, w pewnym momencie przeżywa taką traumę. No wystarczy się wsłuchać w tekst. Bobby Brown, Frank Zappa. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Taki wybuch na koniec, Frank Zappa. No właśnie. Pan Zbyszek napisał też, że lubił te stare płyty, gdzie było nie tylko pudełko czy okładka, ale także zapach poligrafii przy okazji. Tak, też. Pliki tego nie mają. Dokładnie. Te płyty niestety potrafiły zaszwankować. Niekiedy były wydawane na jakichś chyba materiałach z drugiego obiegu i potrafiły się zacinać. Ale akurat głównie na Polsce... Granulat tych polskich płyt nie był najlepszy tak zwany do produkcji. Płyt winylowych stąd, ale to był problem właściwie tłoszcz nie tylko polskich. Problem polegał też na tym, że nie można już było wymienić, na przykład pójść do sklepu i wymienić na inną, bo już tych płyt nie było, bo one się rozchodziły jak ciepłe bułki. Ale ja mam do dzisiaj takie utwory, które słucham sobie w radiu czy prywatnie i brakuje mi właśnie takiego nagłego strzału w którymś miejscu, który miałem na płycie czarnej przed laty. No strzał to jeszcze pół biedy, najgorzej jak to się potrafiło zapętlić. Albo skoczyło. To się zdarzało. Tak. No i na koniec pewnie będzie nagranie, które wybrałeś celowo, jakbyś napisał scenariusz tej audycji. Prawie, ponieważ tytuł jest Here Where the Story Ends. Tu się nasza opowieść kończy. Zespół The Sundays, brytyjska grupa indie popowa, tak ją określili. Utwór z 90 roku. Bardzo ładnie zagrał w filmie też, The World's End z Simonem Peggiem. Był tam Pierce Brosnan, który przekonywał swoich uczniów do tego, że właściwie nie ma co się opierać, on jest kosmitą i świat się kończy, więc właściwie już wszystko się kończy. No i ale The Sundays jest bardzo fajny utworek. I właściwie wszystkich nagrań się nie udało cię nam zagrać. Tak. Czego zabrakło z takich, których chciałeś bardzo jeszcze? No ten, bo się napracowaliśmy nad tym Suzy and the Banshee. Tym bardziej, że w Anglesty też mówili o tym utworze. No też The Cure'ów, czyli Just Like Heaven, The Antwoord, to jest południowoafrykańska grupa, też bardzo fajny utwór, Wejście Ninja, ale on był dosyć takim, powiedział, niecenzuralnym momentami, także może rzeczywiście lepiej, że nie poszedł. Romuald Wójcik grał dla państwa. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy i o 15:00 serwis. Tak jest, zapraszam. See how people look down, they're on the inside. Here's where the story ends. People I see, weary of me, showing my good side. Like you see how.